ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विदुर का चरित समानीय पुरुषों के द्वारा समादृत था। विदुर का चरित समानीय पुरुषों के द्वारा समादृत था। जब वे इस प्रकार कह रहे थे तो दुर्योधन ने उनका अपमान किया। दुर्योधन का क्रोध बढ़ा हुआ था, उसके होंठ फड़क रहे थे। उस समय वह कर्ण अपने छोटे भाइयों एवं अपनी मामा शकुनी के साथ था। तो 15 नंबर श्लोक जिभ्रं दास्यासुतं यद्धालिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतिपरकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाशु पराच। अनुवाद। इस दासी पुत्र को किसने यहाँ आने के लिए कहा था? यह इतना कुटिल है कि जिनके अन्न के द्वारा पुष्ट हुआ है उन्हीं के विरुद्ध शत्रु के हित में गुप्त छड़ी करता है। इसको तुरंत प्रासाद के बाहर निकाल दो, केवल इसके प्राण मत लो। तात्पर्य, विवाह के अवसर पर क्षत्रिय राजा विवाहिता राजकुमारी के साथ साथ अन्य बहुत भी युवतियों को भी ग्रहण कर लिया करते थे। राजा की ये युवा परिचारिकाएं दासी कहलाती थी। राजा के साथ घनिष्ठ सहचार्य के कारण इन दासियों के पुत्र भी हो जाते थे। इसे पुत्र दासी पुत्र कह लेते थे। उसका राजकीय पद पर कोई अधिकार नहीं होता था, किंतु राजकुमारों के समान पालन आदि की सब सुविधाएं उन्हें प्राप्त रहती थी। विदुर ऐसी ही दासी के पुत्र थे। इस प्रकार वे क्षत्रियों में नहीं गिने जाते थे। महाराज धृतराष्ट्र को अपने दासी पुत्र भाई विदुर से बड़ा स्नेह था और विदुर परम मित्र के रूप में उन्हें दार्शनिक परामर्श देते थे। दुर्योधन जानता था कि विदुर महात्मा और शुभ चिंतक है, परंतु दुर्भाग्य से उसने अपने निर्दोष चाचा को फिर पहुंचाने के लिए कठोर वाक्य कहे। दुर्योधन ने केवल विदुर के जन्म पर ही आक्षेप नहीं किया, उन्हें विश्वासघाती भी कहा। कारण उससे विदुर अपने शत्रु युधिष्ठिर का समर्थन करते हुए प्रतीत हुए। उसने चाहा कि विदुर तुरंत महल के बाहर निकाल दिए जाए और उनकी सब संपत्ति छीन ली जाए। यदि संभव होता तो वह विदुर पर कौरवों से इतना प्रहार करवाता कि उनके शरीर में केवल प्राण ही शेष रह जाते। उनसे विदुर पर यह अभियोग लगाया कि वे पांडवों के गुप्तचर हैं, क्योंकि उन्होंने उनके पक्ष में महाराज धृतराष्ट्र को मंत्रणा दी। राजमहल के जीवन की स्थिति और कूटनीति की जटिलता ऐसी होती है कि विदुर जैसे निर्दोष व्यक्ति को भी घृणित आरोप लगाकर दंडित किया जा सकता था। विदुर अपने भतीजे दुर्योधन का ऐसे अप्रत्याशित व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अतएव कुछ अवांछनीय घटित हो, इससे पूर्व ही उन्होंने सदा के लिए माहौल छोड़कर चले जाने का निर्णय लिया। तो केवल राजसभा या साकार में नहीं, लेकिन थोड़ा भौतिक जगत में इस प्रकार की राजनीति और दुर्नीति चलते रहते, क्योंकि भौतिक अवस्था का मतलब है अहम ईश्वर, ईश्वर हम भोगी, खुद को बड़ा बनन, लेकिन वास्तव में हम बड़े नहीं है। हमारा धर्म है कृष्ण सेवक, लेकिन इस भौतिक जगत में आके हम प्रयास करते हैं बड़ा होने। तो ऐसे ही प्रतिद्वंदिता चलते है, नहीं बड़ा हूं, नहीं बड़ा हूं, लेकिन वास्तव में हम सब छोटे छोटे हैं और हमारे वास्तविक कुछ सामर्थ्य नहीं है बड़ा होना। तो भगवान इनका स्वभाव से सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, और भगवान के साथ कुछ प्रतियोगिता कंपटीशन करने के कोई प्रश्न नहीं होते। इसलिए वैकुंठ जगत में इस प्रकार की राजनीति नहीं चलते, क्योंकि सब स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण है परम ईश्वर परम कृष्ण, और सब सहमत है कि हमारी एक ही कर्तव्य है कृष्ण सेवा करना। तो ऐसे सुख शांति स्थापित होते। बहुत बार लोग हमसे पूछते हैं क्या कि क्या वो साधु होते हैं, क्या सुख शांति मिलते हैं, क्योंकि उनके जीवन में सुख शांति तो नहीं। इस प्रश्न पूछने से हम समझते हैं कि वो पूछने वाला की सुख शांति नहीं है। तो जितने भी रोटी कपड़ा मकान मारुति कार पत्नी की हजार सारी और जितने भी भौतिक संपत्ति होती है, तो सुख शांति प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में तो सब लोग तो अन्यों को परस्पर घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, और कभी कभी खुद की सुविधा के लिए प्रेम दे करते हैं। लेकिन भौतिक अवस्था में, भौतिक जगत में जो प्रेम का नाम में चलते हैं, वो द्वेष का कपट छद्मवेश, कपट रूपी द्वेष। तो ऐसे दुर्योधन सब बद्ध जी का प्रतीक है। दुर्योधन और सामान्य लोगों में तो क्या भावना में क्या फर्क है? तो सामान्यतः हम कुछ अच्छा स्वभाव दिखाते जब अन्य लोगों से मिलन होते, तो आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है, हम ऐसे बोलते, लेकिन वास्तव में हम कुछ खेल नहीं देते। तो उसकी तबीयत कैसे है तो उसको मार जाओ। तो तो इस भौतिक जगत में हम प्रेम संबंध स्थापन करते खाली खुद की सुविधा के लिए, खुद का इंद्रिय सुख बढ़ाने के लिए। तो दोस्ती कैसे स्थापित होते हैं? तो अगर एक दूसरे व्यक्ति से हम कुछ सुविधा मिल सकते तो फिर हम दोस्त होते, और अगर नहीं तो शत्रु होते। तो ऐसे दुर्योधन स्वीकार नहीं किए कि विदुर वास्तव में हमारे परम हितेशी है, क्योंकि हमको यथार्थ परामर्श देते हैं तो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यदि दुर्योधन, विदुर, भीष्म और ये सब महाजन का सलाह पालन किया था तो इतना सा समस्या नहीं होती, तो योधन के लिए कोई समस्या नहीं होती। आगे अगर युधिष्ठिर महाराज को कम से कम राजा का आधा भाग दिया था तो देश काफी बड़ा था। देश मतलब युधिष्ठिर महाराज तो पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, और अगर दुर्योधन महाराज युधिष्ठिर को आधा भाग दे, एक पुआ भाग दे, तो दुर्योधन का कोई अभाव नहीं होता। लेकिन दुर्योधन का इतना सा लोभ था कि युधिष्ठिर महाराज को कुछ भी भूमि देने के लिए प्रस्तुत नहीं था। तो लोभ और अपना इज्जत बढ़ाने के लिए, मैं एक ही राजा हूं, तो ये सब भौतिक कामनाएं से दुर्योधन उसका दुर्व्यवहार से उसका पूरा वंश का नाश का कारण था। तो देखो लोग कितना बुरा है, कामस क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतम स्वयं त्यजे, श्री कृष्ण कहते हैं कि काम क्रोध और लोभ है तीन द्वार जिसमें से नरक में प्रवेश करना है। तो ये तीनों काम क्रोध लोभ तो इतना प्रतिकूल है जीव के लिए और पूरा मानव समाज के लिए कि खाली हमको नरक नहीं बचते लेकिन इस पृथ्वी में नरक बन जाते हैं काम क्रोध लोभ के द्वारा। आधुनिक समाज इसका प्रमाण है कि स्वर्ग बनने का प्रयास तो नरक बन गए हैं। हम फैक्ट्री, हॉस्पिटल, सुपर हाईवे इत्यादि बनेंगे, और ऐसे मेरा महान भारत, मेरा भारत महान तो स्वर्ग जैसे बन जाएगा, लेकिन क्या है तो नरक जैसे बन जाए। काम क्रोध लोभ की वृद्धि होने से तो लोगों का चरित्र एकदम भ्रष्ट हो गया है। एक ब्रिटिश ऑफिसर करीब 150 साल के पहले तो इंडिया में था और इंग्लैंड वापस जाके तो इलाद के शाखा लोकसभा में सबको बताया कि मैं भारत जाके देखा कि भारतीय लोगों का चरित्र और व्यवहार अतुल है, विशेषकर भारतीय नारियां का चरित्र तो एकदम शुद्ध है। और मैं पूरा भारत में भ्रमण किया था और एक चौ भी नहीं देखा, एक भिखारी भी नहीं देखा, तो सब गुणशील है, गुणवान है। लेकिन आज देखो क्या स्थिति है, तो आज सब चोर है, तो सब नहीं है लेकिन बहुत है। क्या है आज भारत में और पूरे दुनिया में, तो पिता तो अपना पुत्र को भरोसा नहीं कर सकता, यही स्थिति है, और पुत्र भी पिता को भरोसा नहीं कर सकता। और पुत्र भाग्यवान होगा, पुत्र होना अगर गर्भ के अवस्था में वो माँ उसको हत्या नहीं करते हैं गर्भपात से, अगर वास्तव में भूमिष्ठ होते हैं तो पुत्र भाग्यवान होते हैं, क्योंकि आज का अबॉर्शन तो नॉर्मल जैसे होते हैं। क्या स्थिति है, तो सब दुर्योधन के परंपरा है, विदुर और युधिष्ठिर के परंपरा में नहीं है। दुर्योधन और युधिष्ठिर में तो क्या पार्थक्य था, दुर्योधन भगवत द्वेषी था और युधिष्ठिर भगवत भक्त थे, दोनों राजा थे और दोनों जानते थे तो कैसे देश और समाज को संचालन करना, कैसे प्रजाओं को पालन करना। लेकिन यही पार्थक्य था कि दुर्योधन देश और प्रजाओं के पालन किया था अपना इंद्रिय सुख के लिए, और युधिष्ठिर अपना इंद्रिय सुख के लिए कुछ भी नहीं किया, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो यही फर्क था, तो इसलिए तो चूंकि राजा नष्ट था तो इसलिए सभी, अगर राजा नष्ट है तो सब प्रजाओं भी नष्ट होते हैं। और आजकल ऐसे देखते हैं कोई गुणवान राजा तो नहीं है, और कुछ गुण संपन्न होने के भी तो सब विभ्रमित होते हैं कि मानव जीवन का क्या उद्देश्य है। लोग बोलते हैं कि भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री तो एकदम सच व्यक्ति है और इस बात हम अविश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वे भी नहीं जानते हैं कि जीवन का क्या उद्देश्य है, और सोचते हैं कि भारत का आर्थिक स्थिति उन्नत करना तो यही उनका मुख्य कर्तव्य है, तो नहीं जानते कि राजा का मुख्य कर्तव्य है देश में सामाजिक सुख और शांति स्थापना, जिससे स्थिति अनुकूल होगा भगवान की भक्ति करने के लिए। लेकिन इसमें किसी की कोई धारणा नहीं है, सब सोचते कि राजा या सरकार का कर्तव्य है देश की आर्थिक स्थिति पर, लेकिन नहीं जानते नथी विदुर स्वार्थ गति विष्णु, नहीं जानते कि वो ही राजा का कर्तव्य है, लेकिन किस लिए देश में सभी व्यवस्था करना चाहिए, जिससे लोग तो काफी अनाज मिलेंगे तो देश में शांति होगी, तो ये किस लिए नहीं है कि काफी लोग तो काफी पैसा मिलेंगे इंद्रिय सुख के लिए, तो समाज में सुख शांति स्थापना करना चाहिए जिससे शांति में लोग भगवान का भजन करने का अवसर मिलेंगे। तो अगर भगवत भक्ति प्रचार नहीं होते हैं देश में, तो जितने भी फैक्ट्री हॉस्पिटल स्कूल इत्यादि बनाना है जितने भी हो, तो देश में कभी भी शांति नहीं होगी और देश और प्रजाओं का स्वार्थ तो कभी भी नहीं है। लोग सोचते हैं कि स्वार्थ का मतलब काफी पैसा में, लेकिन स्वार्थ का मतलब वास्तविक स्वार्थ का मतलब इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके ऐसे कार्य करना जिससे पुनर्जन्म नहीं हो, जिससे भगवान के धाम जन्म है। तो लोग नहीं जानते और सोचते कि हाँ प्रजा का इंद्रिय सुख प्राप्त करना ही जीवन की सफलता है। तो ये दुर्योधन की धारणा है। तो उस समय खाली एक दुर्योधन था और दुर्योधन के समाज में इस श्लोक में कर्ण शकुनि और ये सब धुर्था राजा का समाज था, दुशासन ये चारों सबसे बड़े धुर्था थे, गैंग ऑफ फोर, दुर्योधन शकुनि कर्ण और दुशासन, जिनमें कर्ण का कुछ सच्चरित्र का लक्षण था लेकिन अन्य तीनों का कुछ नहीं था। लेकिन आज काल तो सब ऐसे है, तो धर्म लोग धर्म पालन करते हैं लेकिन किस लिए, वो भी अपना इंद्रिय सुख के लिए, भौतिक स्वार्थ के लिए। तो धर्म क्या है, किस लिए पालन करना चाहिए, तो ये प्रश्न तो किसी के मन में नहीं आता। तो सब सोचते कि धर्म का मतलब भगवान को खुश करना, जिससे भगवान हमको भौतिक वर दे। हम हिंदू हाय गर्व से कहो हम हिंदू हाय और मुसलमान को मार डालो, या हम मुसलमान है और हिंदू का मारो। तो धर्म क्या है कोई नहीं जानते है और जानने की इच्छा भी नहीं। तो कुरुक्षेत्र रण में युधिष्ठिर विजयी थे लेकिन बाद में कृष्ण स्वधाम भगत धर्म ज्ञान आदि भी सह, उसके बाद भगवान कृष्ण तो अपना धाम लोग गए हैं और उसके बाद काली राजा विजयी था। एक्चुअली दुर्योधन काली राजा का अंश था, काली उसमें प्रविष्ट हुआ। तो कृष्णा अपना धाम लौट गए हैं। Hare Krishna. Uchua aya, Srimad Bhagavat sunne ke liye. So is mandir ka itna sab prabhav hai ki chote chue bandar bhi Hari katha sunne ke liye akrishth hote. To aap sab mahan mahan prabhavshali sadhu hai. So, Abhi Duryodhan, Abhi matlab, aaj ka zamane mein, Duryodhan aur Kali, Kali Yuga ka raja, to ve vijayi hai. To samay Kali keval Duryodhan mein pravishth hai, lekin aaj ka Kali to sab netaon aur prajaon mein bhi pravishth hai. तो क्या आशा है क्या उपाय है इस कठिन स्थिति में तो आशा है ये श्रीमद् भागवत कृष्णे स्वधाम उपागते धर्म ज्ञान देवी सह फलो नाश्य दिशा में सब पुराना आकर दुनोदित सब अंध है हम सब अज्ञान और अधर्म का अंधकार में है और इस अधर्म अज्ञान अंधेरे हटाने के लिए तो एक ही उपाय है कृष्ण भक्ति विशेषकर इस श्रीमद् भागवत और हरिनाम लेकिन और क्या है श्रीमद् भागवत और हरिनाम जो शुद्ध उपाय है कली का प्रभाव हटाने के लिए तो उन दोनों में भी कली राजा प्रवेश किया है तो देखो कितना भागवत कथाकार है जो अपना इंद्रिय सुख अपना स्वार्थ के लिए भागवत कथा परिवेशन करते हैं और कितना लोग हरि नाम बोलते लेकिन शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं है तो भौतिक स्वार्थ प्राप्त करने के लिए मायावादी है या पैसा के लिए हरिनाम करते बंगाल में ऐसे बहुत कीर्तन दल है जो स्थान स्थान जाके कॉन्सर्ट करते हरिनाम कॉन्सर्ट तो पैसा के लिए नाम बिक्री करते तो शुद्ध भगवान की भक्ति क्या है तो ये शुद्ध भगवान की भक्ति तो शुद्ध वैष्णव परंपरा में से आते हैं और इस प्रकार की भक्ति वास्तविक भक्ति और मिथ्या भक्ति या मिथ्या भक्ति इन दोनों में तो बहुत बड़ा पार्थक्य है शुद्ध भक्ति के द्वारा दुर्लभ मानव जन्म का एक ही उद्देश्य शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना तो यही एक ही उपाय है और दिशाहीन या भ्रष्ट मानव समाज में सुख शांति स्थापना करना तो यही एक ही उपाय है तो इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ के सदस्यों का बड़ा कर्तव्य है महान आचार्यों के पदम अनुसरण करके कृष्ण भक्ति प्रचार करना लेकिन पहले से हमको हृदय स्थित दुर्योधन को भगाना पड़ेगा तो हम क्या युधिष्ठिर के अनुयायी है या दुर्योधन के तो दोनों तो लगभग एक ही कार्य किए हैं लेकिन दुर्योधन का उद्देश्य था ईश्वर हम होगी खुद को ईश्वर और भोगी बने। और युधिष्ठिर का उद्देश्य था प्रजाओं का कल्याण के लिए राज कर्म करना, भगवान की सेवा। तो हमारा क्या उद्देश्य है, तो देखते हैं कि आध्यात्मिक संस में भी राजनीति चलते हैं, साधु नीति होने चाहिए लेकिन राजनीति होती। तो इसका क्या मतलब है, हम साधु जैसे व्यवहार नहीं करते, हम राजा जैसे। तो साधु तो साधु तो साधु होना चाहिए। अगर साधु सोचते हैं कि ये राजमहल मेरी संपत्ति है तो वो साधु नहीं है, वो दुर्योधन जैसे बन गए हैं। भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए और भगवान नाम प्रचार करने के लिए तो राजमहल जैसे बड़े बड़े मंदिर बनाने पड़ेगा। लेकिन अगर हम सोचते ये राजमहल ये मंदिर का मालिक है नहीं, तो हम दुर्योधन जैसे। तो इसलिए संपत्ति में भी साधु तो साधु होने चाहिए। साधु का मतलब सुखी, वो क्या है, दुखेशु दुखेश अनुद्विग्न माना सुखेशु विगत स्पृह। तो अवसर होने के भी सुख समृद्धि में रहना तो साधु कोई इच्छा नहीं है। समृद्धि ग्रहण कर सकते भगवान की सेवा के लिए, लेकिन खुद के लिए कोई इच्छा नहीं है ये सब भोग करने। क्योंकि साधु जानते हैं कि मैं भोगी नहीं हूं और सब कुछ जो जगत में है जगन्नाथ की संपत्ति है, और सब कुछ जगन्नाथ की सेवा में लगाना चाहिए। तो अगर हम सोचते हैं कि यही संपत्ति यही बिल्डिंग मेरा है और यही सब लोग मेरे शिष्य हैं, मेरे अनुयायी हैं, मैं ही बड़ा हूं, तो फिर हम दुर्योधन जैसे बन जाएंगे। तो साधु सावधान। सामान्यतः साधु का मतलब था त्यक्वा चूर्णम शेष मंडल पति श्रेणी सदा तुच्छवत भूतवा दीन गणेश को करुणया कुपीन खंताश्रित। सब कुछ परिवार समाज बड़ा नाम बड़ा पद सब कुछ चरखे कोपिन कंठा कमंडल ये तीनों ग्रहण करके त्याग करना है, जिससे आकर्षण नहीं होते सुख समृद्धि के लिए। इसलिए साधु तो सामान्यतः त्याग करते वैरागी होते। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और रूप गोस्वामी का आदर्श के अनुसार आजकल हम जो साधु या साधु होने वाले या साधु आभास हम जो होते हैं, तो हम समृद्धि में रह सकते, लेकिन विरक्त भाव होना चाहिए, यही युक्त वैराग्य है। हम बहुत कुछ भगवान की सेवा के लिए ग्रहण कर सकते लेकिन विरक्त भाव से, मैं मालिक नहीं हूं मैं सेवक हूं, इसी भाव से। तो अगर इस भावना उपस्थित नहीं होती है तो हम मालिक होने के लिए प्रयास करेंगे या ये अहंकार आएगा कि मैं मालिक हूं, फिर दुर्योधन का बाद आएगा और इससे भक्ति भ्रष्ट होते, प्रचार भ्रष्ट होते। तो क्या करना चाहिए जिससे हम इस शुद्ध भावना की रक्षा कर सकते? तो उत्तर है श्रवण कीर्तन, विशेषकर श्रवण। तो बार बार सुनना चाहिए, रोज सुनना चाहिए, सदैव सुनना चाहिए। हम मालिक नहीं है, हम सेवक हैं। हमारे कुछ नहीं है, सब कुछ जगन्नाथ की है। सदैव सुनना चाहिए, यही मंदिर का उद्देश्य है। तो बड़ा मंदिर बनाना है जिससे लोग आकर्षित होंगे। तो किससे आकर्षित होंगे? तो खाली पत्थर और मार्बल से आकर्षित नहीं, तो कृष्ण कथा से आकर्षित होने चाहिए। अगर बड़ा बिल्डिंग है लेकिन अनार्गा कृष्ण कथा नहीं होती है, तो बिल्डिंग तो खाली बिल्डिंग हो। और सुंदर श्री श्री राधा कृष्ण श्री विग्रह स्थापित और सेवित होने के भी अगर शुद्ध हरि कथा कीर्तन और श्रवण सदैव नहीं होते हैं, तो लोग आएंगे और खाली पत्थर की पुतला देखेंगे। क्योंकि अगर भगवत उपदेश परिवेशित नहीं हो तो लोग भगवान का दर्शन मिल के भी तो कुछ प्रबुद्ध नहीं होंगे। तो यही सब मंदिर बनाना है, इस्कॉन का मंदिर बनाना है इस उद्देश्य से। हरि कथा और भगवत शिक्षा से पहले मंदिर के भक्त और बाद में सभी दर्शक गण और बाद में उसके बाद सभी प्रजाओं को युधिष्ठिर के अनुयायी बने। हम अभी दुर्योधन की प्रथा से सब कुछ करते हैं। तो जागाय माधव पापी तापी जोत चलो हरि नाम उद्धारण। तो जागाय माधव जैसे लोग तो शुद्ध गौरांग भक्त बनाना चाहिए इस भगवत तत्व विज्ञान परिवेशन करने से। तो दुर्योधन भी अवसर था युधिष्ठिर जैसे होना। विदुर बार बार प्रयास किया दुर्योधन को सुधार करने, लेकिन दुर्योधन तैयार नहीं था विदुर का सार उपदेश श्रवण करने। अभी तो गुस्सा हो विदुर का साध उपदेश सुनने से। तो ये हरि कथा श्रवण करने के लिए खाली दो शर्त है। एक है एक शुद्ध हरि कथा परिवेशक की संगति प्राप्त करने चाहिए, तो वो दुर्लभ है। लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से अभी कम से कम इस संस्थ में कुछ हरि कथा परिवेशक है। तो वो एक शर्त है। और दूसरा शर्त है कि हम विनम्र भाव से आग्रह से प्रस्तुत होना चाहिए वो हरि कथा श्रवण करना और हृदय में ग्रहण करना और अपने अपने जीवन में अपने व्यवहार में ग्रहण करना। और ऐसे इस नरक जैसे समाज तो स्वर्ग से अच्छा होगा, वैकुंठ जैसे बन सकते हैं हरि कीर्तन के द्वारा, हरि नाम कीर्तन, हरि कथा कीर्तन। और इसलिए प्रभुपाद और भी बोले कि हमारे सभी इस्कॉन केंद्र और मंदिर का मुख्य उद्देश्य है कि सब मंदिर केंद्र होगा इस श्रीमद् भागवत भगवद गीता और अनन्य भक्ति ग्रंथ का परिवेशन करने के लिए। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों का परिवेशन करने से समाज में आध्यात्मिक परिवर्तन होगा। तो ऐसे ही इस्कॉन का उद्देश्य इस्कॉन के सदस्यों को शुद्ध भक्त बनाना और इस प्रयास हरि नाम, हरि प्रसाद और भगवत ग्रंथ परिवेशन करने से पूरा समाज कृष्ण भक्त बने। तो अगर सब कृष्ण भक्त हो तो राजनीति दुर्नीति का सवाल नहीं हो, तो केवल साधु नीति हो स्वाभाविक रूप से। हरे कृष्ण। महात्मा विदुर की जाए, दुर्योधन की हाय हाय, और क्या क्या प्रश्न? इस्कॉन का उद्देश्य है प्रचार, प्रचार और प्रचार के पहले अच्छा आपने आचार्य प्रभु की वैरे सिखाए, तो प्रचार तो नहीं, प्रचार पहले सदाचार होना चाहिए। तो वो सही है, प्रचार का उद्देश्य है, लेकिन समझना चाहिए कि प्रचार की वृत्ति है सदाचार। मंदिर बनाना है तो उसका उद्देश्य है प्रचार, वो मंदिर का उद्देश्य है प्रचार, लेकिन मंदिर बनाना का छल से तो हरिकथा बंद नहीं होना चाहिए। तो मंदिर निर्माण करने के साथ भक्त को बनाना है, हरिकथा सुनाना चाहिए। तो अगर हम बड़ा बड़ा मंदिर बनेंगे लेकिन कोई भक्त नहीं है तो खाली खाली मंदिर होगा, खाली नहीं आएगा। हाँ, तो अगर खाली हो तो चोर होगा, वो सही है। तो मंदिर बनाने के साथ चोर को भक्त बनाओ, सब चोर है। जो कृष्ण भक्त नहीं है तो सब चोर है, सब प्रयास करते भगवान की संपत्ति अपनी इंद्रिय चुक्ति में लगाने। तो साथ ही साथ ईट सीमेंट रेती लाने के साथ तो हरिकथा परिवेशन करनी चाहिए, जिससे लोग कृष्ण भक्ति पर आकर्षित हो। और अगर हम साथ ही साथ हरिकथा नहीं सुनते और प्रचार नहीं करते हैं तो हम स्वयं विभ्रमित होगा, तो मंदिर का क्या उद्देश्य है इस प्रश्न में? आपका मंतव्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत मंदिर है जो अच्छा देखते हैं लेकिन मंदिर के तथाकथित सेवकगण का चरित्र अच्छा नहीं है। तो भगवान का नाम है बदमाशी करना तो सबसे बड़ा पाप है, ऐसा नहीं होना चाहिए इस शुद्ध संस्कृति में। लेकिन संभावना है, खाली संभावना नहीं है तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष क्या बोलते हैं, तो देखते हैं, होते हैं, स्पष्ट होते हैं। और क्या So what's the question? Shri Ji Prabhu ka prashna hai ki kabhi kabhi dekhte hai ki भक्त जो अच्छी सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं और भजन भी करते हैं, तो फिर भी पद से भ्रष्ट होते, क्यों होते? क्यों हम बद्ध जीव है और माया का प्रभाव बहुत होते। लेकिन अगर एक भक्त तो शुद्ध उद्देश्य से प्रयास करते भगवान की भक्ति करने और बीच में ही पद से भ्रष्ट होते तो वास्तव में तो भ्रष्ट नहीं होते, वो स्थायी रूप में भ्रष्ट नहीं होता। वो श्लोक है त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणं भुजं हरे भजन फलो तप तत्व यत्र प्रभावत अभूत मुश्किल। तो ऐसे बहुत श्लोक है कि अगर हम प्रयास करते भगवान की भक्ति करना लेकिन एक जीवन में असफल होते हैं, तो असफल नहीं होते, सफल होते लेकिन बीच में कुछ अवकाश आया है। लेकिन अगर एक व्यक्ति तो अच्छी तरह भौतिक धर्म पालन करते लेकिन भक्ति नहीं करते तो वो व्यक्ति का पूरा प्रयास असफल होते, तो भगवान की भक्ति में कोई नुकसान नहीं होते। अगर एक अपक्व भक्त जो पतित होते हैं तो भगवान की दया से वे फिर पद नहीं आएगा। तो होते हैं कुछ कारण हो सकते, अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, या असत्संग, तो इसलिए सदैव सावधानी से भक्ति साधना करना चाहिए और प्रार्थना करोगे सदा नरोत्तम सदैव भगवान और वैष्णव के श्री चरण में प्रार्थना करना चाहिए जिससे हम पतित नहीं हो। महाराज का प्रश्न है कि दुर्योधन भी भक्ति में प्रगत होते हैं, प्रगति करते हैं, तो इस भागवत में है वो व्यास जी का मंतव्य है कि सब जो कुरुक्षेत्र युद्ध में मार गए हैं तो सब स्वरूप या मुक्ति मिले, क्योंकि सब भगवान श्री कृष्ण के सामने मार गए हैं। तो दुर्योधन भी वो वर प्राप्त किया है, तो वो भगवान श्री कृष्ण की अहितु की कृपा है। अगर ऐसा नहीं था तो दुर्योधन की गति क्या हुई? अश्वत्थामा तो अभी तक पृथ्वी में भ्रमण करते हैं अलक्षित असहाय, लेकिन अश्वत्थामा भी बहुत दुख कष्ट भोग करने के बाद तो अच्छी गति में रहेंगे, वे सप्तर्षि में एक होंगे। तो ये भगवान की दया है, तो जितने भी बदमाशी हम करते हैं तो भगवान हमको और अवसर देते, यही भगवान की दया है। इसलिए मैं बचपन में वो क्रिश्चियन धर्म जिसमें मेरा जन्म था उसको उपेक्षा की, क्योंकि मैं समझ गया था कि क्रिश्चियन धर्म में प्रचार होते हैं कि अगर एक जीवन में क्रिश्चियन नहीं होते हैं तो चिरकाल में नरक निवास करने। तो मैं सोचा था कि भगवान तो इतना क्रूर नहीं होते, तो मेरा खुद का बाप तो भगवान नहीं है, लेकिन अगर मैं कुछ अन्याय करता हूँ, कुछ बदमाशी करते हैं तो मुझको दंड देते हैं, फिर मुझको फिर अवसर देते, तो भगवान हमको और अवसर नहीं देंगे। The Lord is not present himself, but it is also part of karma. What happens to those who are innocent, who are adharma? तो प्रश्न है कि अन्य धार्मिक धर्म युद्ध में जिसमें भगवान स्वयं उपस्थित नहीं होते हैं, तो जो अधार्मिक पक्ष में हो तो मारने के बाद फिर क्या गति मिलती है? तो जो अधार्मिक है तो यथार्थ गति मिलती है। अगर धार्मिक नियम के अनुसार युद्ध करते हैं तो उससे कुछ फायदा होगा, लेकिन अगर अधार्मिक कारण के लिए, जैसे कि खुद की संपत्ति बढ़ाने के लिए और दूसरों का संपत्ति लूटने के लिए, तो उसका फल भी मिलेगा। अगर धर्म के लिए युद्ध करना है और भगवान स्वयं उपस्थित नहीं हो और युद्ध में मार जाते तो स्वर्ग जाना है। गीता में श्री कृष्ण क्या करते है? तो प्राप्ष्यसि स्वर्गम, वो क्या है श्लोक? अभी चल रहा है, बहुत थका हूं। Prabhupada. In future, you mean? Duryodhan is not an eternal role. Matlab, Bhagavan Krishna, Brahma ka ek din mein ek baar aate hain, swayam roop mein. Aur Kalaya Putana Bhaka Aga Duryodhan Jarasandato, I say Asur ko maar dalte swayam ya Bhimarjun aur anya bhaktun ke dwara. To aisa nahi hai ki ek jeev sadaiv Duryodhan hote, kyunki jeeva swarup hoy Krishna nitya das, jeeva swarup nahi hai Krishna nitya shatru. तो इस विषय में तो कोई शास्त्र प्रमाण या आचार्य का मंतव्य नहीं देता, लेकिन ऐसा लगता है कि दूसरे जीव ऐसा भाग लेते हैं भगवान की लीला में, क्योंकि हम सुनते हैं कि पुतना स्वरूप सिद्धि मिली, स्वरूप सिद्धि का मतलब वो फूतना भाव बिल्कुल चरण और मैत्री भाव ग्रहण करना। हरे कृष्ण।